بارد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayatul Mening Allah Subhanahu Wa Taala, yang namukan ku Allah Subhanahu Wa Taala hala tu, yang nede enema jimako, jaya jinema jimako, tu midir gol yang nede runuk pure, ibeh di tagol, andi nagol, di nama Islam kan. Dengan tuan nalar mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat makro bini bengkur makro bini kalau itu terbebas makro. Ila yaumiddin aray sunu fetti aray nata nay muhabara dina bo fi gannanga taw dum woni ardin gol taw fi gannanga si tawi gadi hawdiri gadi muhabara ji kam wodi goddi no yodde fi ganda si tawi gadi hawdiri gadi muhabara ji kam wodi goddi no yodde fi ganda bo di ngal hay say ko interdi don ko ngaray on walu ma joni no ser waray o daaw tigi ko fi gandal tigi o ngabdi en ngabdi di dum don sakki dine o do muhadara ila bo ko dum woni pay kadi o do kadi ko fi ko yowondiri e bangi ngol usuluji ahli sunna wal jamaa kita warna hara ibe woni yahude e hoore muɗum sertudi e usuluji kala fedde e feddeji darbitiɗi en islamu ɗi wano ɗum arde noon e hadis nelaɗo ittaɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde ɗeɗo mofte de sentoto perte capanɗe jeɗɗi e tati capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi o fof ko handudu ɗum e yiide ko fedde wotere nde woni ko dama nelaɗo sallallahu sahabaɓe landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko hombo ndenɗo fedde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi e kala wonɗo mingue sahabaɓe amen komi woni konge muɗum ko onɗo woni o daɗata kala mo wala e ɗum ɗon haray onno won mo daɗata ɗum ɗon o wawi andinde en jaka haray nden ɗon fedde daɗay nde nde mari laawol e tugaale e usuluji ko nde yahta hoore muɗum ɗi tawata haray no serti e usuluji ɗi feddeji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi nden senditande ɗon kadi wona ene woni ko sendi ko senditande ko taksir mum naɓa wiyum ko senditande iwde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde ɗeɗo moftede senditoto aray kadi nelaɗo kadi ɓangguina ni en kadi wonde dey laawol nden ɗon fedde no serti no waɗi mo gayara tamaman e laawol ɗi e feddeji aray ko yippude ɗum ɗon aray ɓe ɓanguinanay en muhadaran koni yiɗade ko fi ɓangingol usuluji e ngolɗon laawol ngol nden ɗon fedde daɗayde woni konge muɗum ko ngolɗon laawol woni muhadara on yiɗade hoore muɗum aray noon waɗanay ɓen yewtere nden ko cheikh abdallah jibril jam ko kamɓe woni waɗande yewtere nden aray ko musidɓe meɗen wontiranɓe en lahel musibah min karamukobin min menin iyo tubibila bengku wa karamukobin ane mentara nahara wa bengku ane min judike jungu makin in mahara kumubasyaratam mahara kubiwasu arei en watanai fondo modya iyo terendin ada yang ngerti kodung kadoni oleh lawan makan gol kaki oke senani iwi kamak beha ado kofi UMP jodi redi naka kadi kofi yo benaf UM benaf torai benaf torai beha yang barang ini ini karena torai kemak beha kawai jadi benjot masa tinggi ada yang turun diri ini di ede yare watan gol kondo yautere kona kong yautere awawe nanu de fami troden Allah subhanahu wa ta'ala yu Allah fami oni wina na hen kere gulli tilbo gul para isi ngil gito ni wata me koro ongi yungu mati ni toro Allah subhanahu wa ta'ala yu Allah lom gipe wata wata hara no uni sawaba anawana na hen kere anawana na hen kati fami kuli japa kuli tirak anawana bila ito بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسأل الإمام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته عز وجل أن يجمعنا كذلك في جنته أجمعين harai eksi tajul be paam hindu raja niura islam harai tor allah subhanahu wa taala wana tor allah subhanahu wa taala yo pure tete mule wada de barki tor allah subhanahu wa taala yo dum ngere ni ka de fo meden ka al janna harai tor allah subhanahu wa taala yowala min kala taban ga taabi den ha hewtu den den do nukure mindane gol bara o wala na taban de kala de ban ko den montane gol bakka pare kono be holli ri no mawbu yow chanel den ko yilo to ko fi ko yoni ri e yogae usul jaa sama to jamaa itawata ino sendi di rabe e fekkeji bo lundi di be kambe am sunna se wal jamaa are ko seda je manji ko muri himmu de ko manji suku de insha Allah taala yewu de tunta yewu Allah subhanahu wa taala dewina ni are ko tare ala ne ko tende insha Allah taala ko wadugol tawo ta'rif hawdo fi ko yo de al manhaj as-salafi de tawde hande jamaa haton dini modja e andugol beedo inde andugol ko hande woni ko deedo inde gonga tay mudum tawde fama meedi yirtondiri hande ha ka tawata sinedo inde sine werdi tama haray famam meedi na sefta e famugol deedo inde noodi e meeden famaaɓe gondeɓo ndeɗo inde haray ko fedde sincaande ko neeɓa fedde hesere maɗum fedde ne tawata ko wondunde e yewagol karmo koye mabonande muɗum no woodi famaɓe nden non e on noon goɗɗum firo no woodi ka daali ɓe tawata e meɗen si ndenno inde sinde werlitama haray no gasa koɓe famata e muɗum ko yimɓe ɓe tawata no dambiti e darta gol laamuji fettina hoore mum ma ko nandi e muɗum ɗon laawi ɗi anduɗen woɓɓe kadi arano sikka wondema ndeɗo inde ko hoore ɓen ɗo woni koɓe gooni joni noon tawi haton jini moƴƴa ka andeɗen seeɗa e muɗum ha wawen sendirde famamuyeji ɗi ha wawen yiltidirgol famamuyeji ɗi hikka ɗon yewten fi lasde arano mo tawata e yimɓe ɓe tawata ɓen hino gongi e maɓɓe oɗo taarif goɗo firo almuntasibuna ila salafiya aw ahlu sunna waljamaa e lasde mo ɓe woni e muɗum lasde arano ɓurɗo mawnde on mo tawata hiɓe lundi e muɗum feddeji goo ko hina kamɓe ɗum woni ƴettugol dalillaji maɓɓe ɗin e ñaawoje maɓɓe ɗen e dendanalngal fiyaguji maɓɓe ɗin ka deftere allah subhanahu wa taala e ka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara ɗum kono hara hino hawrondiri e laawol ɓeeɗo wondiɓɓe annabajo sallllahu alayhi wa sallam idan nde ɗo woni toɓɓere aranere nden toɓɓere ɗimmere nden ko hollugol en wondema oɗo neɗɗo dambitiiɗo e ngolɗo laawol ngol jantiɗen fi muɗum haray ɓeeɗo daa'iman hiɓe hakkunde feƴƴintingol e hakkunde raɓɓiɗɗinagol daa'iman neɗɗo dambitiiɗo e ngolɗo laawol ngol jantuɗen fi muɗum ko hakkunde o woni e hakkunde ɓurtingol kañumma e hakkunde raɓɓiɗinagol daa'iman toɓɓere tammere nden ko hollugol wondema oɗo neɗɗo dambitiiɗo e ngolɗo laawol ngol jantuɗen fi muɗum daa'iman haray ko tabitowo hoore goonga o alaa e jogagol mana o wonaa joomiraawo waylagol wona noone noone sino wondi e ɓeeɗo haray no jogii noone goo sino wondi e ɓeeɗa haray no jogii noone goo toɓɓere nayaɓere nden ko hollugol wondema ɓeeɗo ahlu sunnati wal jamaa ma dambitiiɓe ngollo laawol haray kamɓe hiɓe fiɓa weldugolngol e haɓugolngol ɗum ko mahii ɗum e hoore deftere allah subhanahu wa taala e sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam e mana kala mo ɓe weldidata tawa ko tawdenimo jokki deftere allah subhanahu wa taala kañumma e sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam kala mo ɓe haɓata ko tawde o lundike ɗiɗo ɗiɗi harai wana tawde on tigin o lundike e fiyakuji ko yondire fiyakuji aduna maɗum o lundike e moɓodiral maɗum o lundike ko hina ɗiɗo e piiji ɗi tawata ɗi yalti e deftere allah subhanahu wa taala kañumma e sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam kadalik toɓɓere sakkitorde nden ko hollugol wondema oɗo neɗɗo dambitiiɗo e ngolɗo laawol himo nunɗa wondude hay e lundiɓe moɓen mo nunɗa wondude hay e lundiɓe moɓen idan ko ɗum woni ko jumleten ɗo inchallah subhanahu wa taala ɗum woni toɓɓere aranel nden assalafiyu يتلقى دينه من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح ولا يحيد عنه قيد أمة بخلاف غيره، فإنه يتلقى دينه عن شيوخه وأئمته ثم يؤول الكتاب والسنة إلى ما يوافق هواه. لدون تقرأ أرنرني وعندما نتو دمتي دو منهج السلف ودوني مجدت دين مكوكا ادفر الله سبحانه وتعالى كلمة سنة لادن صلى الله عليه وسلم تودونه نوحور لليه فما ميبيد صلف الصالح وقون يتاكو قائدون دون كفتة تأير تابان دي كفتة تأير هون دووتر أما كهنا أودوكم أول ديب أودو منهج أودو كنون كو يتد دين مكوكم كو إما كرمو جمكم مادون هوري جمكم مادون وجدت دفتر الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وويلت لهذه هور لرأيه منهج كان دائمه إما غار أو جافي نقدم كدم بتيدون يولو منهج كان دائما كو حقون أما كو هنا كان كو هرأي كو إما كو فكين تندو إدامي كو ما إدامي دنفو با كو إما كو رب تندو إدامي كو ما إدامي دنفو تقبير جمعين دين السلفي يهبط على الحق ولا يتلون بخلاف غيره فإنه يتلون ولا يهبط على الحق أولو نتنك دمبتي دو دو منهج وعلى ويلة قل كو جومي راو تبتو قل إهور دفتر الله سبحانه وتعالى كان يما يسمنا نلادن صلى الله عليه وسلم أما قلون دي مكم هاري أولو كو جومي راو ويلة قل جومي راو نونيج نونيج. كذلك تقرنا يبرنا السلفي يعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة بخلاف غيره، فإنه يعقد الولاء والبراء على حزبه فمن وافقه وله ومن خالفه أبغضه وإن كان المخالف على الحق. أولو نتن كدام بتيدو يمن هجوم همو فيبا ون ويلد جنجل كان يما يأني جنجل إهور دفتر الله سبحانه وتعالى كلمة سنة نلاد صلى الله عليه وسلم. أما كهنا أولوكم إما ردين بلندي بي دم بتيب بي منهج السلف كم بي ويلدو غنغل إحابو غنغل كوي هوري فد ما كهنا دندون تبي ينتجين هورون دي مكو قاعدة دي فد مكو دي هاري كم بي ونكو ويلد. أما سيو لندي كم ويمودون هاري ko be habu be haystawi no lundi don ko hore gonga woni to ber sakki toro den as-salafiyyu yunsifu ma mukhalifi bi khilafi ghayrihi fa innahu la yunsifu ma mukhalifi ne danke dambiti don e manhajus salaf haray kan go himo nunda haystawi go wondude e ne danke lundi don idan nundan gal ko kala hunde kan ko nundata tentini amma ko ina kan ko haray o nun data tentini non tawi ko wondu de nedanke lundi do mo hala bi ni la subhanahu wa ta'ala ko de do tobbe de jumluden do ko de do woni ko yewta ten yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala newni idan ande wonde ma ko wiyete taw al manhaj salafi sinna manhaj manako don lawol sinama as-salafi kudu woni mansubun ila salaf ko dambadun e salaf wa salaf humul qurun al-mufaddala min as-sahaba wa at-tabi'in wa tabi'ihim ala al-ihsan ko yete salaf ko gire qurnaade den immorde be sahaba be nabi sallallahu alayhi wa sallam kanyum e jokkuba ben iwtirbe ba sahaba ben رضوان الله عليهم كلمة ما يوتر بابن من منه مؤيري كبيدو ويته سلف كبيدو نلاد صلى الله عليه وسلم جو في حديث مبهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كبول مؤيو ده اجير يجي انفو اجير دي يجي انفو كجير ده نمورد نقووني الصحابة رفتي هكا لهم هكو بدون بندووني التابعين رفتي هكا دون هكو بدون بندووني تابعو التابعين كو بيدو بيته سلف jonnon sinnama al manhaju salafi mana ko tariqatu nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yasiru alaiha kulawala nabi sallallahu alaihi wasallam ngongol tawata hibeyaha eno e hore mudum kabangal findeji e kabangal kongodi e kabangal golleji e kabangal gollondire e bangeji din fo ko ndo wete sinnama al manhaju salafi idan ko lawol gol annabajo sallallahu alaihi wasallam ngol mu e mudum kambe e sahaba be ben e kabangal findeji e kabangal golleji e kongude e kabangal gollondireji kuuji haray ko ndo fo mofti wi'ete al manhaju salafi holli wonde ma jaka ngollo kongol al manhaju salafi ɗum hina fedde e sincande hanki ɗum ko ɗum woni e sharia on ko manhajum rabbani ko laawol iwrugol ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni dina kan ko ɗum wiyete e laawol ahlu sunnati wal jama'a laawol alfirqatu naajiya fedde daɗen nden laawol ahlu hadith yimɓe hadith ko ɗum ɗo fo ɗi konguɗi ɗo fo ko gonguɗo e hoore maana goto e hoore yimɓe e ɓe tawata hino dambiti e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañumma e wondi ɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam haray ɗum ɗowete al manhaj assalafi wolli wondema ko sharia o mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e addi o idan ti feƴƴi ɗon yahanin toɓɓere aranan men ɗum woni oɗo neɗɗo salafiyankeejo oɗo neɗɗo dambitiɗo ahlu sunna wal jama'a kanko ko ittata ñawoje makko ɗen ko ittata fiyakuji makko ɗen ko e deftere Allah subhanahu wa ta'ala kañumma e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no salafu saleh e famirno non idan en andi wondema masdaruji ɗum woni e lasliji ahlu sunna wal jama'a ɗen haray koɗi nayi ɗum woni alkitab kañuma e sunna e ijma almu'tabar kañuma alqiyas sahih masdar talaqi ahli sunna wal jama'a haray ko ɗiɗo e mana koye ɗiɗo nayi woni ko ahlu sunna wal jama'a kamɓe ɓe ƴettata dendanagal fiyakuji maɓɓe ɗin ɗum woni arano deftere Allah subhanahu wa ta'ala ɗimmo ko sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam tammo on taskalo al ijmaul mu'tabar ijma fotta o karmo koɓe e taskalo on tammo on nayaɓo ko alqiyasu sahih qiyas selluɗo peesande karmo kojo e mana se yii joni toɓɓere nde tawata kayre dalil mayre jolari nan kitabe naka sunna kono inde jogii ko nandi e mayre ka kitabe ka sunna karmo kojo ara ƴetta nden non toɓɓere jonnitane ñawore kone nandi ton e muɗum konko tawatan joni ko kitabe ka sunna ɗum ɗo sharhi ɗimum no jatta ka defte usul tawi selli haray ko ɗode qiyas sahih idan amma araɗen ɗiɗi ɗuwona kitabu a sunna al dalil e muɗum idan amma araɗen ɗiɗi ɗuwona kitabu a sunna ahlu sunna wal jama'a yiɓe fottani jaɓugol kala ko iwre ɗiɗo ɗiɗi ka kitab kala ko joli ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala ka sunna kala ko selli ka sunna annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo haray hiɓe jaɓi ɗum ɗo hiɓe fottani e hoore muɗum ko aldawo e ardingol haqqin e hoore muɗum ko aldawo e ardingol feere e hoore muɗum ko aldawo e ardingol koyɗi ma ko nandi e muɗum e hoore kala ko joli ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e heewi konguɗɗum e muɗum taɗon sallallahu alayhi wa sallam amma ijma oɗo heewi konguɗɗum e muɗum cheikh islam taimia rahimahullahu ta'ala ɓe holli wondema ijma mo tawata hino wawo taskede o ko ijma mo tawata sahabaɓen a salafu saleh mo wonno e muɗum saabu honɗum ɓawo ɓeɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim ɓawo ɗeɗo guire moƴƴude feƴƴude feƴƴude hande kadi lurre ɗen ɗe ɗuuɗi ɓawa maɓɓe ha ka tawata joni noon satti ka yiyata e ijma mo tawata hino wawe taskede dan holli ijma taskaɗo ko ijma mo ko rumi mo fabbala e wonnon e muɗum amma qiyas no woodi lundiɓe qiyas kono ko selli ko qiyas on ko jeeyaɗo دليل متوتا أهل السنة والجماعة نو جتا دليل غور مولو إذا سيغان لبن دو يندي دليل لاجي كو نتنكي نتنكي جم بكيرو ينقول دو لام ووزي مولو كو إتا دليل مكو أنن من جوني كون دو لاول بيدو سلف جبو قول ديدو نسوس دي ديدو دليل لاجي أرضي دين كدفتر الله سبحانه وتعالى ما كسون الله صلى الله عليه وسلم ما دون يودو إجماع ما دون قياس كهون ما دوا وتا فامر ديدو إذا ما يدو السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان بطريقة أخذهم للنصوص واستدلالهم بها ومن أهم ما يتميزوا به بذلك يتميزون به بذلك تعظيمهم لنصوص الشرع بالتسليم والقبول والانقياد لها والتحذير من مخالفتها. إذن منهج أهل السنة والجماعة كجبغل إن السوج يرد كدفتر الله سبحانه وتعالى إكا سنة الله صلى الله عليه وسلم دندو كم به بسرتي إكو هنا كم بك بانغل جبغل إيو نصوصي إكا بانغل دل نرغل إيو نصوصي يرد كدفتر الله سبحانه وتعالى إيكا سنة الله صلى الله عليه وسلم كهن أهل السنة والجماعة سرطيري إيكو هنا كان بلندي ببابين كبنغ الجبو قردي لنا سودي يردك دفتر الله سبحانه وتعالى إيكا سنة الله صلى الله عليه وسلم طب برعرم هره نو كو بسرطيري إيكو هنا كان بكم كو تبدين قل بديدو نسودي يردك دفتر الله سبحانه وتعالى بتبدين ردي هن كبنغ الجبو قردي كبنغل جب لنا قول كدل الله جدن تندمكم إكا بنغل طور قول كدل الله جدن تندمكم إكا بنغل رنجن قول بكم بأهل السنة والجماعة إمارد لند قول نسوسوج إور لدنك دفتر الله سبحانه وتعالى إكا سنة نلاد صلى الله عليه وسلم إذن أهل السنة والجماعة كم ببجتتا pehema bedem belundora atharuji joldi din ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka sunna ne laba sallallahu alayhi wa sallam be jettata tinnale mabbe den e wakkilareji mabbe ko be wakkilani gon hore mabbe belundora dum deftere Allah subhanahu wa ta'ala kanuma e sunna ne laba sallallahu alayhi wa sallam konon kadi woni be sikkitota ko e jabugol kala ko iwri ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e kala ko selli ko iwri ko ga sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam hibe fibi wondema tertagol jabugol ko iwri ko ga deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni o nyaare feenude ko dum do woni sababu halkagol ko dum wadi ari azab imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala غوركو لاندينومو لانديو مساله واني قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا غوركو لانديمو واني لا صلى الله عليه وسلم نياويري وودكاري ايمودكاري جون امام الشافعي ماذا تقول انت كون اريد امام الشافعي لا صلى الله عليه وسلم كني كوني نياوي هر ماذا تقول انت يا امام امام هاوي ني سبحان الله لا بغودني الله اتراني في كنيسه اتراني في بيعه او اتراني في وسط زنارا اذا امام هاوي اني انا هدي الان اجليس نكو كنصارى روته الله سبحانه وتعالى ما انا توسي تسك منكم نصراني انكي ما توسي تسك منكم جيادو يهود هدي ان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نلا صلى الله عليه وسلم نعمله ونكاره ونكاره رفت الأمدد على من ماذا أقول كل أنكم يؤتى إذن إمام هاوي أهل وند مجاكا كانكو إمام كنكو دي مكو دي دهانا كدي أرجني أهور كنكو نلا صلى الله عليه وسلم دندو تينو حوني مكانكو إمام الشافعي رحمه الله تعالى هل أهل السنة والجماعة جياكو بلندوري كوهينا كامبه وندما كونغول وندو ووندو كو موني ووكو موني تويد اللندك كونغول نلاب صلى الله عليه وسلم malundike kongol Allah subhanahu wa ta'ala dun don ko wallinte dun to neddan ke wonnon ko mauni wo ko mauni ko teddi wo ko teddi haray hana ka kongol makko ebbindire kongol Allah subhanahu wa ta'ala ma ebbindire kongol nelaado sallallahu alayhi wa sallam dan ko du wadi kadhalik ibn abil aiz al-hanafi rahimahullahu ta'ala wani fal wajib kamal at-taslim lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal inqiyad li amri wa talaqqi khabarihi bil qabul wat tasdiq duna an yu'aridahu bi khayal batil usammihi ma'qula idan ko hana ni kon neddan ke dambiti don e sunna dambiti do e o do manhaj ko waddi mo ko jebbilande timmunde o jebbilanno kala ko iwri ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e kala ko selli e sunna nelaadon sallallahu alayhi wa sallam hara o ettari e hakkille makko den o lundora dum deftere Allah subhanahu wa ta'ala kanyumma e sunna nelaadon sallallahu alayhi wa sallam ma o adda jibaye o jibora dum ko iwri kon ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala ma ka sunna nelaadon sallallahu alayhi wa sallam ma o etta pehe worbe o ardina dum e hore deftere Allah subhanahu wa ta'ala kanyumma e sunna nelaadon sallallahu alayhi wa sallam idan kadhalik Sheikh Sam Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bimaki wa tariqatu salaf ittiba'u athari nabiy sallallahu alayhi wa sallam batinan wa zahira wa yu'thiruna kalam Allah ala kalam ghayrihi min kalam aswah an-nas wa yuqaddimuna hadiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala hadi kulli ahli wa bihadha summu ahli al-kitab wa sunnati idan Sheikh Sam Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bimaki harayla wal salaf as-salih ko jokkitugol batteji annabaji on sallallahu alayhi wa sallam ka feni e ka suudi e maana ko feni ko neddan kewnta himo jokkiti atharuji iwrdi annabaji sallallahu alayhi wa sallam kadhalika ko suudi kon e makko tawaino jokkiti atharuji nelaado on sallallahu alayhi wa sallam salaf kambe terno maki hibe ardinaino hibe burnaino hala Allah subhanahu wa ta'ala e hala ko hina kanko e dendanangal himbe ben ko non kadi woniri hibe ardinaino pewal annabi sallallahu alayhi wa sallam e hore pewal wondo wondo e hore laal wondo wondo ko sabu dum do be innira ahlul kitab wa sunna jokku be deftere Allah subhanahu wa ta'ala e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ko tawde hibe ardina hibe kunna e hala Allah subhanahu wa ta'ala e hala wondo ko non kadi woniri hibe ardina pewal annabi sallallahu alayhi wa sallam hibe ardina lawal annabi sallallahu alayhi wa sallam e hore lawal wondo kambe ahlu sunnati wal jamaa idan none dimmo on e noneji no ɓeeɗo jokkuɓe ngolɗo laawol lundori noon ko hina kamɓe ka bangal ardingol deftere Allah subhanahu wa ta'ala e sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam iltizamuhum bi fahmi salafi l ummati wa ijma'ihim wa adami l khuruji an idan laawol ɗimmol e laawiɗi tawata ɗin ɓeeɗo yimɓe dambitiɓe oɗo manhaj no lundori ko hina kamɓe ka bangal jaɓugol deftere Allah subhanahu wa ta'ala e sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam e fottaho karmokoɓe ɓen wondema kamɓe hiɓe waɗɗinori faamamuye ɓeeɗo salafu salih e maana ɓe yaltata e faamamuye ɓeeɗo salaf ridwanullahi alayhim ɓe yaltata e fottango ɓeeɗo salaf ridwanullahi alayhim e oñotako e laawol ɓeeɗo salaf ka bangal faamugol ɓe ɗiɗo nasuuji maana yataqayyaduna bi fahmi salafi salih fi fahmi nususi lkitabi wa sunna hiɓe tonginora faamamuye ɓeeɗo salaf e maana no ɓe faamiri noon deftere Allah subhanahu wa ta'ala enoan haj ko noon woni ko ɓe yarata ko e faamuyeji ɓen ɗo ndi woni ko ɓe yarata ɗum woni e ɓeeɗo jokkuɓe ngolɗo laawol Nabi sallallahu alaihi wasallam tipu de hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiin min ba'di. Idan hadis gutu do hadis herba mo handu en fomede Nabi sallallahu alaihi wasallam yani en fomede ye en jokku sunna mabbe on kanyum ma sunna lonti be feew babe haray Nabi kundon ko waddini en jokku sunna mabbe on kamen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idan kippude e do hadis e ko ina do de do jokku be gollo lawol hibe lundori dundo ko ina kambe e yimbe feddeji heddeteedi di. Idan kadalik majaa e dalillaaji holludi wondema be do jokku be gollo lawol almanaji salafi be salata e fama muye be do salafi dallahi alaihim. كما الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول قل شرعنا نقول لاول يود لاول كهنا لاول شرعنا نقول لاول يود نقول ان لا صلى الله عليه وسلم هوني ابانغو شريعه هوني ابانغو توادون كو تيوار امور دي ماكو باو دي بانغاني مغونغا كان هاري اودو كامبا اون غونغي اي ماكو nuwallihi ma tawalla min mukkina manuka wutiri wa nusrihi jahannam min nadu ya jahannam wa sa'at masira. Idan ngedo yitenge boni e rukton idan odo aya ko tindindo wonde ma neddanke hino waddi mo jokkugo lawol dedo salaf ridwanullahi alayhi nabe famirno nususul wahyain alkitab wasunna nabe famirno nasuji yulinka deftere Allah subhanahu wa ta'ala eka sunna نلادون صلى الله عليه وسلم تاود فامامي بيدو سلاف رضوان الله اندوري كوينا دان كوندو لاول امول غول بيدو سلاف بلندوري كوينا كامبه كا بان الله اذن وجاهد الله جهل بك دي وندما نواتي ان كا تنجي نورين فامامي بيدو سلاف الله سبحانه وتعالى انك قرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الله سبحانه وتعالى هم بتين الدعاء وندما كوني ونكم من وإريهم مفت حقون ديج معنى حقون دي في الديج دين دي فق مجي قد ولي من قيم رحمه الله تعالى ودلن رئو دعاء ودقل ننتين قل بيد وصحابة رضوان الله عليهم تودي الله سبحانه وتعالى هم بتين وندما ديدو مفت e ko de mofte hakkundeje mofte non ude haray tawi non ko non woniri haray no waddi jokkugol bedo e famuji mabbe ni ko dole Allah subhanahu wa ta'ala wadi be sedo tobe hore moftal yawmul qiyama sabu nun dal mabbe gal kambe bedo sahabe Allah alaihim. Idan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalik landama fi fedde dadere ne بماكي هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب لندام كهم بوني فدت الأيرن دين باون دب جنتا بفدت جي هودي خندل دينات قديت بلندام كهم بوني فدت الأيرن دين بماكي كبن بتاوة هي بوني أسيبا كم كمين بوني مودم من ووندي بامبي هل ووندي ووندي بانباري صلى الله عليه وسلم فما مبهم كندوها ناجو كده lawol mabbe gol ko dum e hana e jokkede. Idan kadhalik mudiya lawol tammongol kadi lawol hollungol wonde mabbe do jokkube o do manhaj hibe lundi ko hina kambe ka bangal dallinol gol deftere Allah subhanahu wa ta'ala e sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam أنهم يقدمون الشرع على العقل ويرون أن كل ما خالف الشرع فهو خيال وأوهام لا حقيقة له. إذن بيرو سلف رضوان الله عليهم نجيا إن بلندري ننكو هنا كم بك بنغ الجبو قل دفتر الله سبحانه وتعالى إسنا نلادن صلى الله عليه وسلم واندما كم به بأرضنا شريعة ونهور حكي لما بدي بأرضنا كجولكم قدفتر الله سبحانه وتعالى e hore hakkillaji mabbe di. Idan kala ko joli ga deftere Allah subhanahu wa ta'ala e kala ko se e odo shariya e do hakille sabu honnon e do hakille e odo shariya si de lundo dini haray wawata ka de mobo ndira tanje non di wawata ka di kadum non di non di bantide de wotere ronke dalli more hay e hunde mudu na shariya on na hakille de wawata ka inne en dalli nore shariya on hakille de sabuuri lundo di wawata gari ka innen en dalli norta shariya on hakille den sabu kadi ko lundo der didi ko be goddo en mun tabita ko non kadi woni wawata ka innen haray joni dalli noren hakille den accen don ko egga kon ka shariya sabu honnon de do hakille ko tindinde sellugol shariya on hakille sellugo den ko tindinde sellugol shariya on ko non kadi woniri ko de tindinde waddagol jokkugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni non tawi en inni haray en bonniti joni e shariya on en tabintini haqqille ɗen haray koye bonniti haqqille ɗen haray en bonniti ko haqqille ɗen tindini ko mana haqqille ɗen no tindini waddagol jokkugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haqqille ɗen no tindini sellugol oɗo shariya l'islam joni noon sen bonniti naqlo o haray hande kadi en bonniti ko haqqille ɗen tindini ko haray ɗum ɗo wawata ɗum dade shariya o holli e dendanagal ɗum ɗo wondema tawi haqqille ɗe lundike shariya o haray ko beetum tabintinen ko iwri kon ka shariya e selen haqqille ɗe idan haray haqqille selluɗe noon kadi wawata lundade ko iwri kon ka deftere allah subhanahu wa taala e sunnanilaɗo sallallahu alayhi wa sallam idan ɗum ɗo lawol tammol tindingol ma hollugol wondema ɓeeɗo dambitiɓeɗo man hat hiɓe lundodiri e koyina kamɓe ɗum woni kamɓe dambitiɓe al oɗo manaj kamɓe hiɓe ardina shariya on e hoore haqqille ɗen ɗum ɗono lundi wondema ɓeeɗo dambitiɓeɗo man hat hiɓe lundi sallam laawol nayaɓol hollugol wondema ɓeeɗo dambitiɓeɗo man hat hiɓe lundi koyina kamɓe jaɓugol ɓe kamɓe dambitiɓe oɗo man hat kala ko selli e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko aldawo e sendidirgol hakkunde ko wiyete mutawatir e ahad ka banggal fiɓugol e ka banggal gollitirgol idan kala ko selli e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam foti ko ahad maɗum ko mutawatir en andi ka gandal hadith ɓe jantantomi fi mutawatir e ahad joni noon ahlu sunna wal jamaa kamɓe ɓe ala sendidirgol ko yewdiri e mutawatir e mutaahad ma dama selli e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka banggal fiɓugol ɗum e ka banggal gollitirgol mana si hadis o tabitiri e laawol mutawatir harayno waɗɗi en enen ala sunna wal jamaa ene laawol men ngol fiɓugol ɗum e gollitirgol ko noon kadi woniri si ñaawore tabitiri e laawol hadis mutata ko ahad harayno waɗɗi en mutawatir e ahad ka banggal fiɓugol e ka ba wal jamaa angal sendirgol hakkunde mutawatir e ahad ka banggal fiɓugol e ka banggal gollitirgol laawol jawabol hollugol wondema ɓeeɗo e hiɓe lundi koyina kamɓe ka banggal dallinorgol e nususul kitabu wassunna al imanu lmutlak bima jaa rasulillahi sallallahu bima jaa lillahi azza wa jal wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa in lam tudrikhu luqul wa tuhitu bihi alafham mana no jeeya e laawol ahlusunna wal jamaa ngol ɓe lundori ko hina kamɓe ka banggal dallinorgol e nususul kitabu wassunna wondema kamɓe hiɓe gonɗini gonɗinal werlitagal kala ko iwri ka allah subhanahu wa taala e kala ko iwri e nelaɗon kala ko selli e nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam haysi tawi hakkille ɗen wawari faamude haqiqa muɗum haysi tawi faamamuyon wawari huɓitude dendanagal mana ko soomi kon e ley on ɗon nassu irɗo ka deftere allah subhanahu wa taala ma on ɗon nassu irɗo ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam amma ko hina kamɓe hiɓe lundiɓe e ngolɗo laawol bal kamɓe kala ko tawata e haqqille ɗen wawari faamude haray ɗum ɗon ko e ruttete ɗum laawol jeegaɓol hollugol wonde maɗo sunna wal jamaa hiɓe lundi ko hina kamɓe ka banggal jaɓugol nususul wahyi nassuliyomi ka defte allah subhanahu wa taala e ka sunnanelaɗon sallallahu alayhi wa sallam al aqdu bi zahiri nusus وليس هناك باطل يخالف ظاهرها وكل باطل يخالف ظاهر كتاب السنة فهو خيال وجهل. إذن أبو الله كجمع سنة رسول صلى الله عليه وسلم وإن أتام بكاتي اتقبل بوك بان الجب قول كتاب الله كجمع سنة رسول صلى الله عليه وسلم السنة الجماعة كم بجبي دندنانغل وفينكم اكو نسوج انتندنكم وانا قلقوا فين اكو نسو انتندني بجبي من بفيدي كادي وندما ألاتم كسودي انسوجدين توادون دون هنو لندي كفينكم انسوجدين mana ko suudi kon ena suudi wa wa talundade ko feeni kon ena suudi bal ko feeni kon e ko suudi kon e mudum hino e hino yaadi be fini kala ko tawata no wodi ko innete hino suudi tadum hino lundi ko feeni kon ena suudi dum do ko hunde de wodaka ko hunde sikkere ko hunde wahande tawata e sellata ha goddo fibadum do idan ahlus sunna wal jamaa tippude e ɓeeɗo ɗiɗo finneji ɗiɓe fiɗi ka banggal deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka banggal sunnanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo rimaniiɓe dimɗe heewɗe immorde e tiiɗugol pellital maɓɓe ngal e nder toɓɓe jeego sen daari ɗe kala jogitiiɗo ɗeeɗo hare ɗum ɗo rimanaymo pellital e angal sikke yahayɗe ha hewte ɓernde makko nden so wontina ɓernde makko nden ɗum ɗo kadi rimaniiɓe angal oñagol amma ko yina kamɓe tawde hiɓe lundiɓe ɗeɗo toɓɓe ɗum ɗo rimaniiɓe sikkitagol e diina maɓɓe kam ɗum ɗo rimaniiɓe e oñagol e laawol fewgol ngol e naatugol e laawi sincaaɗi e woɗɗitagol e laawol e yimɓe goonga ɓen ɗum ɗo no lundi ahlu sunna wal jamaa kamɓe kam ɗum ɗo rimaniiɓe pellital rimaniiɓe e tiiɗugol e pellital ka ɓerde maɓɓe rimaniiɓe woɗɗitagol e bida'aaji rimaniiɓe pottal rimaniiɓe woɗɗitagol ka e ɗeɗo lurre idan ko nde ɗo woni e toɓɓere aranere nde annino yewtugol fi muɗum woni e ɓeeɗo yimɓe manhaj kamɓe talaqawna al ahkam عن الكتاب والسنة والإجماع المعتبر والقياس الصحيح تقبل الإمران وهل يقول واندما أهل السنة والجماعة كم بكو بحقنا فدي لفق مجي كبنغل فين دي ما بكم بأهل السنة والجماعة إذن شيخ سلام تيمية رحمه الله تعالى نجانتني يتندو كواسطية كوهنال إنو يدفت ما بكم wondema ɓeeɗo dammitiiɓe manhaju salaf ko ɓe wasatun fi baabi asmaillahi subhanahu wa ta'ala bayna ahli ta'til aljahmiya wa ahli tamdil almushabbiha idan ka bangal inde allah subhanahu wa ta'ala ahli sunna wal jamaa ko ɓe wasat ɓe watta ta'til e mana ɓe riwata inde allah subhanahu wa ta'ala ko noon kadi woniri ɓe nandintinta inde allah subhanahu wa ta'ala e sifaji makko ɗin e inde tagorne ma e sifaji maɓɓe ɗin idan ko ɓe wasa bal ɓe tabintinayi kala ko joli ka deftere allah subhanahu wa ta'ala e ka sunnanelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam immoraade inde allah subhanahu wa ta'ala e sifaji makko ɗin ko alda e riihugo ko alda e nandintingol ko alda e mbaadingol ko alda kadi e yiltugol firoji ɗin ma yedda ɗi inna sifaji ɗin ɗi mara firoji idan daariman ko ɓe wasa hakkunde ɗiɗo feddeji fo yimmorde jahmiya ɓe tawata ɓe riway ɗendanaga ɗinde ɗen e sifaji ɗin e hakkunde e asha'ira kadalik riway ɓe yoga e sifaji allah subhanahu wa ta'ala kañumma e mu'tazila riway ɓe sifaji allah subhanahu wa ta'ala ɓe tabinna inde ɓole e ko hinaɓeeɗo e feddeji lundiɗi ahlu sunna wal jamaa ka banggal asmaullah subhanahu wa ta'ala wa sifat ko noon kadi woni ahlu sunna wal jamaa ko ɓe wasatun bayna alqadariya waljabriya fi babi afali al ibad ko ɓe hakkunde e qadariya kañuma e jabriya ka banggal golleji e ɓeɗo jiyaɓ e mana ahlu sunna wal jamaa hiɓe yii wondema golleji jiyaɓ ɓen ko jiyaɓ ɓen wondi golluɗe kono ɗum ko sengo ley muyaago Allah subhanahu wa ta'ala golleji ɗi woni. Ɓe yiya wonde makko jiyaɗo woni tagude golleji makko ɗin. Ɓe yiya kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko forsi jiyaɗon e hoore golleji mum ɗin, yeɓa mo ma letta mo e hoore ko forsi mo kon kama taquluhu aljabriya. Idan ko ɓe wasab fi babi afali al'ibad bain alqadariyati waljabriya. Ko noon kadi woniri ka bangal iman hiɓe hakkunde mu'tazila e jahmiya kañumma e murdiya. Idan ɓe yiya wondema iman golle ala ton few, golle ɗe no yalte iman. Ɓe yiya kadi wondema iman ɓeydo ɗuytotako. Ɓe yiya iman wondema aray ko mujarrad gongingol, kamɓe koɓe waso. Ɓe yi wondema iman ko qawl, ko konngol, kañumma e finde, kañumma e gollugol no ɓeydo no ɗuyto. Idan ɗo kadi to bangal iman ko ɓe wasat, ko ɓe hakkunde feddeji e ɗuɗuɗe. Ko noon kadi woniri ka bangal wondiɓɓe annabani sallallahu alayhi wa sallam, ko ɓe wasat hakkunde rafida kañumma e khawarij. Yiyeɓe wondema ɓeɗo sahabaɓe ko hanaɓe huɗede bal ko waɗɗi, ko waɗɗi no waɗɗi jiyaɗo huɗugolɓe ma aydingolɓe ma heferɗingolɓe ila ahiri. Ɓe yiya kadi wondema sahabaɓe no hana waɗede wulu e muɗum ha jonne haqqeji Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓe yi wonde wondiɓe annabaji sallallahu alayhi wa sallam ko hanaɓe teddinede, ko hanaɓe toranede yafuye, ko hanaɓe yinsinanede ɓe jonnetake hay hunde e haqqeji Allah subhanahu wa ta'ala. Idan daiman si a taskike dendanagal dina kan a tawa ahlu sunna wal jama'a kamɓe koɓe wasat bi khilafi gayrihim. Ɗum no rundi koyna kamɓe woɓɓe ɓen a tawa e dame go koɓe feƴƴintinɓe e dame go tawa koɓe raɓɓindiniɓe kadi ha feƴƴiti. Amma ahlu sunna wal jama'a daiman kamɓe koɓe wasat hakkunde e feddeji ɗin. Naam, idan si feƴƴi ɗon toɓɓere hikkunde ɗon nden ko hollugol wondema ɓeɗo ahlu sunna wal jama'a kamɓe hiɓe tabita e hoore goonga ko aldawo e yiltodirgol. Idan ahlu sunna wal jama'a kamɓe daiman yahbutuna ala alhaqqi, hiɓe tabita e hoore gaɗo goonga ko aldawo e jogagol jomirawo e wonugol jomirawo noneji noneji. Amma ko hina kamɓe e ɗiɗo e feddeji hedi tiɗɗi taral wahida minhum yusbihu min ahli sunna wal jama'a wa yumsi min ahli lbida, immorde heɓugol fede fiddeji asha'ira ma e khawaj ma ko nandi e muɗum. Han bimbi ta yiyamo e finde kikiɗe yiyamo e finde go. Amma ahli sunna wal jama'a kamɓe hiɓe tabiti e hoore lawol annabaji on sallallahu alayhi wa sallam kippule ko Allah subhanahu wa ta'ala humpiti e wondema o tabitineɓe hoore lawol ngol tawde ɓe waɗɗintinike ko Allah subhanahu wa ta'ala tabintiniraɓe o inni yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi hayati dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala o tabintinay ɓeɗo gonɗinɓe, o tabintiniraɓe konngol tabitugol ka adunaga kañumma e kalakhira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en ewɗo aya wondema o tabintina jiyaɓe gonɗinɓe ɓe ɓen ɓe tawata gonɗingol hoolo ka ɓernde mum dendanagal ko Allah subhanahu wa ta'ala humpiti gonɗingol hoolo ka ɓernde mum dendanagal ko Allah subhanahu wa ta'ala humpiti kon gollitiratere mum ɗen dendanagal ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiriɓe kon. Allah subhanahu wa ta'ala tabintinere ka adunaga o hiwaɓe immorde e subhaji kañumma e shahwat. Ko noon kadi woniri ka lakhira maka barzah o tabintinaɓe konngol tabitugol ka su'alul malakain, si o landama ko hombon jomuma, ko hombon nelaɗo ma, ko hombo woni kon on dina maka. Allah subhanahu wa ta'ala tabintinamo ko noon kadi woni ka lakhira. Allah subhanahu wa ta'ala tabintinamo okkamo battane moƴƴo. Amma ko hina kanko immorde e feddeji oniɗi ɗin daiman tawa on ciginno e yilodirgol. Hande himo e ndeyɗo finde, janngo himo e ndeto finde, tawde o waɗɗintinaki ko Allah subhanahu wa ta'ala terbintinira muka adunaga ega lakhira idan toɓɓere sakidorre nden ko wondema ma toɓɓere nayaɓere nden assalafi yaqidul wala wal bara al kitab wa sunna idan oɗo neɗɗanke dambitiɗoɗo manhaj himo yowa giggol ngol e añugol ngol e hoore deftere Allah subhanahu wa ta'ala e sunnanelaɗon sallallahu alayhi wa sallam bi khilafi ghayri amma no lundi ko hina kanko e yimɓe o yimɓe ɓe tawata kamɓe weldugol ngol koye hoore fedde nde ɓe wonden e muɗum siiɗa e nden noon fedde haray ko ono woni ko weldi si a lundike nden noon fedde haray ɓe añima amma ahlu sunna wal jamaa kamɓe daiman alwala wal bara ko ñiiɓu ɗum e hoore deftere allahni subhanahu wa ta'ala kañumma e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kowan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki e hadith selluɗo wondema ko ɓuri tiiɗude e ɓoggi iman ndin ko al hubbu fillah wal bugdu fillah ko yiɗidirgol saabu allah kañumma e añidir kowde himo ɗofti allah subhanahu wa ta'ala ke mu o ne yiɗata ko taw hara ko tawde himo ɗofti allah subhanahu wa ta'ala tawde himo ñentinnelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kala mo añata ko tawde o seli lawol allahu subhanahu wa ta'ala o seli lawol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam amma yiɗirgol on tigin saabu e ko on fedde wootere ma saabu ko on enɗan gootan ma tawde ko on golle goote ɗum ɗo je yaaka e findeji ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa no lundori ɗum ɗo feddeji e koyna kamɓe toɓɓere sakkitorre nden haray ko hollugol wondema oɗo neɗɗanke dambitiɗo e ngol ɗo laawol ahlu sunna wal jamaa kanko yunsifu hatta maa mukhalifi ude e golleji nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗe annelaɗo lawol idan cippude e golleji nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗe annelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaahu yahudi yahudajo arno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hibru min al ahbab o inni innakum tunaddiduna wa innakum tushrikun onon deyiɗon waɗa sirku hiɗon gamde allah subhanahu wa ta'ala hiɗon inna ma sha allah wa sha'a muhammadu an on ndeɗo mofte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo wiya allahu si muuyi e muhammad si muuyi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e gongini oɗo yahudaje tawde addi ko wondi e gonga nelaɗo haaɗi sahabaɓe wolugol ngol ɗon kolngol ɓe inni haara inne ma sha allah wahda wiye si allah tumo muuyi idan ahlu sunna wal jamaa ko ɗo woni ko ɓe ƴetti ndeɗo finde maɓɓe wondema neɗɗanke on hay so tawi ko mukhalif ha ɗum ɗo ko lundiɗon e manhaji ahlu sunnati wal jamaa gonga haara la yaqbaluna min hada al haq ɗum ɗo ko lundiɗon e manhaji ahlu sunnati wal jamaa haara si hewtiɗo ko yerɗe ɗo toɓɓe mi anni yewtugolle yewɗo muhadara haray yaafo ɗon e yewtere nde nde juuti seeɗa haray tori allah subhanahu wa ta'ala kala ko woni ga e sawaba yo arsiku en faamugol ɗum o arsiku en gollitirgol ɗum kala ko woni ga yimmorde e lundale haray tori allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo mi wol ɗon o hara mo ƴettaari gollitirɗon tori allah subhanahu wa ta'ala yo waaw en faamingol yewtere nden o arsika e gollitirgo yewtere nden haray ko heddi kon e toɓɓe ɗen e cheikh idrissan ɗo ɓe ɓeytitana en e hoore muɗum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين وبعد يمسيك بجربة تبتوبة أريد أن بيدا ويرتنا دي الله عز وجل أسنقل دولو نبدان دو نتوات أراك فانقل heewi nootiiɓe ndu nootanne nde tawata ara ko mawnu nde hara hiɗen toro allah azza wa jalla yo jaɓan en golleeji meɗen ɗin yo arsitu en ko waɗaten ko ye waɗirti allahu subhanahu wa ta'ala haray ceerno meɗen cheikh abdallah ɓe yewti en ɗo toɓɓe marɓe nafoore himmuɗe ko moolana neɗɗo julɗo beeno duwa wattude hilla e majje. Holɗum woni ɗum laatagol ahlussunnati wal jama'a assalafiyun ko mukhalifuna li gayrihim min ahli lbid'ati fi jami'il umur. Wonugol yimɓe sunna ɓe hiɓe lundi yimɓe bida'aɓe e kala ko yimɓe bida'aɓe woni koŋe muɗum e mukhalafa. Ɗum ɗo ko hunde himmunde neɗɗo sunna hande ka fewndi ɗo eta lawwunuji e subahaji ko woni jindude koŋe hoore ndiɗo leydi. Hino haton jini ka neɗɗo on andi ɗiɗo piiji liyakuna ala bayyina wa ala tariqa alwadiha, fiwonti won e bayyina feeñuɗo wona e laawol laaɓungol ngol ardaji ɓay nde tawde laawol ngol nelaaɓo woni ngol ko laawol ɗigginangol haa ngol ɗiggi. No nelaaɓo sallallahu alayhi wa sallam noɓe sifarani e ngol noon taraktukum ala almahajjati albayda'a, ko laawol danewol laaɓungol pos. Nelaaɓo sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɓe accemum atto mi wadde taaliq mi waɗa tambih fi mukhalafa. Mukhalafa ko piiji tati khilaafuno e muɗum. Khilaaf no ceernoɓe yewtir noon nokku goo no waɗi, nokku goo no harmi fes, nokku goo ko hunde jaa'is kadi warada. Kataka ɗon khilaafu no tawata hara hino dagi wonugol kamokoɓe ɓe lurri fil masail al ijtihadiya al far'iyya. Ɗo yo yimɓe lurruɗo hara probléme fus arani haga waqe kadi warada wa dillatuhu mawjud. No jeeya ɗum issat bani qurayda ko tawata kon hara feƴƴiɗon nden ñande enen ɗo fo meɗen koye wonɓe janngude hiɗen anndi ɗum. Hay se ndaari kutubul fiqhi indal malikiya wa indal hanabila en tawa khilafati jino nder tomi maytallaku bil far'i iskala laaɗo. Ɗon si feƴƴi ko khilaf mo tawata rahino harmi la yajus al ittisafu bih, sellata sifitorgol mo hombo woni on luutodirgol koye nete kon al khilaf attadat, yo lurru tun fi a jeyaka e jama an on walla mi jeyaka e jama maɗa on walla a jeyaka e leñol angol mi walla mi jeyaka e leñol maɗa ngol walla e haala an kan mi añire sabu ɗum ɗo walla añiralan sabu ɗum ɗo. Ɗum ɗo noon ko musiba mo tawata ara lagine no jarribora hannde, ko tawata hara ka wiyete ko partiji, ko wiyete ko jam'iyyaji, ko wiyete ko mujtama labaliya, ko innete ko famiji mo bee fayda no yiɗi lundiɗo muɗum on no añi fewɗo goɗɗo go. Ɗum ɗo noon ko bala ko jarrabuye ko fitina ko tawata ala kadi haddarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Mana faala ndaarde ɗum yo ndaaru haystay ko a sunna li abi asim hiko yondiri kon ko innete kon atta'assubu onti wawa yiwde ɗon ko tawata ala yonay moye hadise aji uruɗe nelaaɓo sallallahu alayhi wa sallam waɗon suriya. Ɗon si feƴƴi ko khilaafu mo tawata ala ko waaji la budda neɗɗo sifitoramo, mo sifitoraanimo wallahi haraymo e ala jahlin mubin. Holɗum woni ɗum khilaafu mo tawata ara yajibu alal muwahidi al mumin an yukhalifa al kafira fi jami'i ma huwa alayhi. No waɗɗi neɗɗo gonɗinɗo allah azza wa jalla o wootinɗinimo kawlundoto kala keetero e kala ko woni mum e keeteran ka fi galbihi wa fi qawlihi wa fi amalihi ka ɓernde ka konngol e ka golle fof. Ɗon si feƴƴi khilaafu on ɗon mo tawatara ko waajib yajibu ala sunni assalafi alladi yattabiu sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam an yukhalifa almubtadi fi jami'i ma alayhi min bid'ati sawa an kana bid'atu asliya aw qawliya aw fi'liya kayfa ma kana. Neɗɗo wiiɗo ko neɗɗo sunna no waɗɗimo kawlundo neɗɗo bid'a e kala ko woni e mum e bida makko. Bida yaltini diina yaltinaali bida no hayfi hayfa ko enen joni naate koye tafsilu e baateloy nelaaɗo ko wi ko kullu bidatin dalala kotataala ndaɓɓaɗon tafsil haɓɓito bida wonayɗa moƴƴunge ɗuma honti ñeñina ha goɗɗum heƴoɗon ko landete anta adam anir rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Ɓitaɓete ko nelaaɗo on ɓuri andude fal wajib attamassu bima jaa bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Ko noon kadi neɗɗo almuti'u alladi yuti'u llah azza wa jalla wa yuti'u rasul sallallahu alayhi wa sallam يجب عليه أن يخالف أهل المعصية فيما هم عليه من الإسيان نحن متوتا رب رفتي دو الله رفتي نلاه وإيرون دو يبي لندي بذن الله عز وجل لندي بذن كذلك نلاه مقو صلى الله عليه وسلم دون تفكي فنو هل كتتون وكو سيخ عبد الله ورنيكم إشارة أخذ الدين عن الكتاب والسنة دون نفيني أما أهل البدعة بين يأخذون دينهم عن المشايخ فهذا حق والله دون كوغونغا كدن فالا ولا يبي المثال وانو رافضة الخوارج ومن معهم من أهل البدعة كوسي أنداري أتويكو بيتت دين مأبكان كونغو دي مأبدين كوكو كبارو بمأببيكو سأنداري رافضة أعظم كتاب عندهم كو الكافر الكلين كلا كو أتواني لردن حيث رافضي جو يتيكو بإتباري كونغو نغيريكي حتى سبيوي الكتاب ونادي القرآن والكافي لإمامهم الكلي فهذا معروف من فعل دار آراء السيئة يخبثهم الضلالهم سيئين دن دفتر وواوي أن ندك هن سيئة ترتري هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويتمسك هدي مشايخهم سيوخ الضلالة لن سفكي كذلك دار وانو كوين تيكون دو مثلا الخوارج هرقو بوري جودن دو بي ويان وانو داعش كوين تيكون هنده اتا اسلامي اتا اسلامي فوتي بوادا ما إيراك فوتي بوادا ما نيزيريا بهبي اندي وانا بوادا ما إكالالي دي دونين صلاة والسلام عليكم كو بواني يجتو دي كو والله كو بلندي بكون الادو عليه الصلاة والسلام عليكم كو بواني يجتو دي كو كهوري بمات بواني كونغولو دي حركة دي كو جاهلي بهون دي بأندا وانو أمثال أبو بكر البغدادي فانو عندي كو نتو مجدو كو واني كو نمو كو دلان ناو آلم بلا يسمى طالب علمي kono ari odagina ni be yijan jumbe be odagini yaltugo le singole lambe be odagini hayko innete ko rewbe be Allah azza wa jalla dagina nali mo dagina nali mo makko be fu jokkimo e hore dun don be lati hibe wara kala mo tawtani be hore dun don sitaino hara ko deftere Allah de e sunna ne da don e famu salaf be rutino be andaino debbo tago ta ko sonay tariqa de ogal na e forse be andaino yaltitake ko ngolle e leilando si wana sharti je di serial islam bi din timma be andai no wonki juldo no harmi sina haqqi islam kon ayna akhadu ra'yahum inda mashayikhihim shuyukh abdalala darin taifat tijaniya firqa tijaniya musiba mata dara legi be legi no jarri fora firqa tijaniya ten tiyana lagine do ka waqtu tawata hara dambiti be ben ka sunna fa alama fusude ha hollain a tijaniya sunna foko goto والله تجاني يا سنة ونا لغوت ونا تغوت هذا الغدر وهاي ما يقبلو دتاو دكون تبيت تدينا ما تكا وجواهر المعاني من فيدي أبي الأباس التجاني كان يوم هيزبوت أونلاين تي الرمال الأمر الفوتي ودوني مسادير جماعة بفرق مهم تكبي النقطة الدلال ما بهم بيعرفون دم سبوه هاري أمة الإسلامية كنا ما ذلك إلا جوجنا عن توجي كوني بواي لعلهم جاهلون لعلهم كذا لعلهم كذا كونين كل يوم أتى إقامة بثوت نكرة مأبدة إيهم بسنة بي أنا وما ذلك نحن تواهد الرق إني ألحال مأبدة وأقول كشف الضلال مأبدة حتى إيهم بي وقت يمجر مأبدة والله دفتر مأبدة وانا جواهر المعاني إيوكا لفقدها كاللان أكونت آية القرآن أي حديثة جدين سي أتويتم وتوقع تنفوك وقال الشيخ قال الشيخ نجي يا دليل مودن كو عمر كو امتي بل انما كو ديكتي ويندا ما جاءني النبي وما جاءني الصحابه وما جاءني الله بل انما جاء من عندي عندما كان سيدي ديك سيدا ادر هيز بوجي ديكا تارا نودا هاندي وانا جماعه التبليغ دار صفات سته لجماعه التبليغ اين اخذوها اسكي كو كدفتر الله بيجتي ديكا سنن نلاد نو سلف فامرين كلا kobe jettidi ko ala ra'i shaykhihim al-kandahalawi fo nandi dum ilyas kandahalawi wala nasitu isma fo hino andi ko do be jetti kaado dina mabbe o do dalal mabbe be windi defte de tatara ko lundi de de do defte Allah yo do sunnane rasulullah alayhi wasallam be watti balde tati de do julide balde tati de do julide noddu gole hon tawhidur rububiyyah amma tawhidul uluhiyyah be mari gaida yunafir shenni dire hakunde moftere ko ɗum hagi joni subo ha yimɓe yinnuɓe ko fuga ha ɓeyni dambugal tawhidngal min accani kaare walla minen min ɗannini min jannata ɗum ɗum ko jeya ɗum e majjere e dalal mubin wiwgol an a acci a jannata tawhide e aqida sahiha tuta ɗum ɗo e hoore julɓe ɓe oɗo firgayneteɗo jamatu tablir darintu sifatu sitta e dalal maɓɓe o immorade e tawaful kuburi ha ka haaɗi honto ɗum yimi ese ka deftere allah ese ka sunnanelaa ese kono sala famirino ɗon si feƴƴi waɗi misal kikondiri ikwanul muslimin ala balahu mo tawata ala jama on jarri borama hande ɓuri firga to ikwanul muslimin no jeeya e gaidaji maɓɓe boɗɗi gaidatul muwasanati wigol neɗɗo bida a jantetake ɓatte bone makko illa bi dicri hasanatihi neɗɗo bidana e jante fes bone makko on illa an nadcura cheyan min hasanatihi wallahi ko majjere no siko tariha wonɗen en jantoto kala ko neɗɗo woni e moƴƴere e bone kono goɗɗo si moƴƴini bida o naadima ka sariyal islam waɓtu riwugol ɗo ɗo bida hollamo o jeeyaka e dina jeeyaka e hadiyu salaf jantagol moƴƴere makko nde nde tawde jantagol mo moƴƴere nden ko piyanomo campagne wona saabu ɗum ɗon nodda yo jama o jokkumo ko ɗum waɗi boy joni naya kaariɗa kamo koɓe nowere wano pomre ko ya hettuɗa ko ñoli ko naɓira to heddoɗa ko moƴƴi ko ɗum ko majjer noon sa yeehi joni sooda pomu ñalde bonde konde soodata ko moƴƴune nden soodata acca to e mokkuma pomu ñolde a ƴettata ka a ƴette ɓay haray ko jawabu gaidaji ɗi tawatara ko ɗi batil ndaren defte maɓɓe e defte kalmokoɓe maɓɓe wona hasanul banna mo assitu maɓɓe on tigi jama makko mon ko jama a sufiya wonno o waɗa e mawludu nabi o yahayno e hadratu sufiya kanama a chi'a fus tigi tigi o bal hay heeteraɓe o waɗi ziyara ko tawatara ka ɓuri e woɓɓude fi wallitomo e marsingoloɗo dawa makko dawati al ikwan al muslimina kono ko honto asili dawa o koye gollude konko fotude mo bemen jamana nganto konko lurude kono nelaɗo noddirani gourayc hara koye lamdu suwa est ce nelaɗo parno innuno gourayc ana adu ila tawhide wa antum taabuduna gayrallah joni min on min mi rewayi allah azza wa jalla onon rewan sanamo gollodire muskila koye watta nde ɓe arnoɓe addi o manhaji batil ko fiya gandu manhaji l ikwan na hikkade ɓeyni nabu nabudu ilaha ka sana wa alihatina sana kon no goranami qul ya ayuha alkafirun la abudu ma tabudun waddu law tudhin fayudhinun ɓe yiɗine laalu nde ƴettata dinama kan jonnaɓe ɓe hiwanama wonkimaɗa ki walla l axe kono allah azza wa jalla irritano nelaɗo muɗum e mum nelaɗo ñiiɓali ɗum ɗum ɗo sen daari tum manhajul ikwan min haysu aslihi ko manhajum batilun mukhalifun lima jaa bihi nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ko noon kadi sen daari defte maɓɓe ɗen foti e fuɗɗol bilalol qurani seedel goto waɗa misal gooto ndaron tafsir makko on suratul aaraf ko firata ɗon al istiwa ese o firimo hadiyu salafi la ko ini al istiwa ko ibaratun an saytarati mulki koynete kon istiwa koko taska e foolande ka laamu hina de istiwa haqiqi wonugol ko ala wartafa wastagarra wa saida kama fassara salaf ha al istiwa bi hadihi lkalimati l arba la o waɗa ɗum iltita mo daari kan suratu l ikhlas ko noddi ko ila madhabi ibni l arabi attaɗi ko noddi koye madhabu ibnu arabi wiwgol kala ko yimɗa ko allah koynete kon wahdatu l wujud hadihi lfiraq ɓe koɓe lundinɓe ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam adi ko ɗum ɗon noon firqatul ikwani bi umumiha e karmokon maɓɓe bi umumihim fohum min ahli bidati wa dalala ɓe ala kadi noddande ɗatte e sawaba wallahi ko ɗoni ko noddande ko jahalu mubin haysi heɓi ke maɓɓe dambitiɗo e maɓɓe wi kadi no noddande e sawaba o fenay saabu qirritagol makko ko machaikhɓe makko ɓe woni kon e dalal ɗum ɗon no noddi kanko tigui ko jahil ko dal fi honɗum ceroɓe mbeyni neɗɗo si wodama duñanowo yimɓe bida la yahlu min halayi ko imma ko jahilu yuallam aw mu'anidu yulhabu bi ahli lbidati ko imma ko majjuɗo andini walla ko mu'anido tawtine yimɓe bidaɓe ɗum ɗo koko hollata en ɗi firgaji ɗo foppu muɗum kala ko yewtuɗen ɗo fi muɗum ahlu sunnati wal jama'a hiɓe lundiɗi ko ɗum waɗi ahlu sunna wal jama'a manhaji maɓɓe on koye hoɗɗum mahi koye piiji ɗiɗi siɗa falata ɗaɓɓu hunde tata ɓe ko ɗin piiji ɗiɗi kadi neɗaaɗo e sahaabaaɓe mum ɓe ɓe wuuri e mum, wallahi ɓe fooli ɓe foolaaka tigi tigi on, ɓe laami ɓe laamaaka, ɓe malaa ɓe weltinira aljanna, heɓaaki mo tawataara artii ɓaawa maɓɓe wiya fulanun fi ljanna be ayni illa hum. Piiji ɗiɗi petti ɓe sifitori, holɗum woni ɗi? Al ikhlasu wal mutaba. Si a tan bannaako e ɗi noddi konama limmattafakna alayhi wa yaduru baduna badan fima ikhtalafna bi. Joni a fuɗɗo trowoldere feraga ahli bida'a ɓe nata subbuna al ulama. Wallahi neɗɗo sunna, neɗɗo salafi nayennowo karmokoɓe, ngol kolngol mo woni ngol ko faamaali salafiya, o faamaali ko mbooni salafi. Goɗɗo kay si faami salafi o wiya ko sabbul ulama, o faamaali salafiya. Salafiya noddi o ikramul ulama, ko noon ko ulama usunna. Koɗum waɗi si ɓeni ɓe yenna karmokoɓe wiyeɓe yoɓe kontu karmokoɓen jonnon ɓe jawaabu. Karmokoɓe yenna ɓen Ibrahima hana heɗa kaari ɗo yenna karmokoɓe hi honɓe saydo goto gardawi Muhammad Hassan man wowle ko hombo, so wowli min holla on jawaabu. Atti on wowlude mum Ibrahima hakada la naqbaluhu, ɗum ɗo wawata ko tigi tigi on ƴettaɓe. Ala hada salafu salih ko ɓe wuuri e muɗum ko al ikhlas wal mutaba. Ɗon si feƴƴi man haju salafi na jadid cannon yoninge ɗum ɗon musammayatu salafiya naɗi jadid ahlul hadith ahlul athar alghuraba assalafiyun ahlussunnati waljamaa wa kadalik. ɗi musammayatiji artuɗi ɓawo ɗo foof ikhwan tablir da'is kutubiya sururiya hijriya fuu muɗum ko firaga bida'a ma kanat ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam. ɗi wodanoka, goto innatano rahida no woda e zaman ne laaɗo, goto innatano ikhwan no woda e zaman ne laaɗo, goto innatano tablir no woda e zaman ne laaɗo, goto innatano ɗi firaɓuji foof allati tajaddadat il ana kanat mawjuda fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam. kono hande mono faala heɓude ella moolanaaɗo yo heɓu inde sukaaɓe no wa ko hombo artiemi ɗum mono faala ndaarde ikhwani ko yimɓina min ahli bida. kono halnaano so ko hombo artiemi ɗum mono faala ndaarde ikhwani ko yimɓe sunna ka ko yimɓe bida yo ndaaru majju mum fatawa cheikh Abdoulaziz bin Baz kabo kal firaku wattawa'if no jeeya e ñaawuɓe ikhwanul muslimina ko jeeyaaɓe min sala min sintai wa sabuina firqa addalla cheikh Abdoulaziz bin Baz. ɗum wona konngol sukaaɓe foti ɓe iwri Mauritani, foti ɓe iwri Saudiya, foti ɓe iwri Sudan, foti ɓe iwri kala ka ɓe iwri naafi kala hannde fayda janngugol iwra Mauritani wonti musiba. si a janngiɗo iwri Mauritani aariya hewtiiɗo so hakkilaali ko yaa suuɗo sina ɗum nokkeli go aluttiyara ɗe sappondire kono min miɗo ɗaɓɓira kala wonɗo wolde sukaaɓe iwruɓe Mauritani tawi woni ko wolata konko e goonga ɗum ɗo ko risque ala mum yoni waɗde. tawi woni ko woni kon wolude ko goonga o anndi koye goonga o teppi yo tabintini ɗum piiji ɗiɗi ko sukaaɓe iwruɓe Mauritani ɓe windiri kolli maɓɓe walla ko ɓe haaliri ɗenngal maɓɓe baada dalika in kana rajulan yo nodduɓe ɓe yewtita e ko tawi kon haraji mo anndi ɗo o hiɓe lunndi haduyu salaf ɗo hiɓe lunndi manhaji ahli sunnati wal jamaa. ɗum ɗo kon ɗum waɗi mi hertini riwruɓe Mauritani laysa mana ko toon mi yewri ko ɓay ko toon konngu ɗiɗin ko ɗon wona ɓureede bugoreede tigi tigi on. ko ɗum mi hikkata noon kala wiyoowo salafiyankoɓe no yenna karmokoɓe harayi meɗen ɗaɓɓirimo kanko wonɗo wolude ɗum ɗo yo tabintir ma katabnahu bi bananina aw ma nataga bi al sunna aray mo ɗaɓɓire ɗum ɗo. wa fil hitam aray kamɓe cheikh Abdallah ɓe holli en ɗo adillat fahmi salaf no jeeya ɗum aya moɓe janngi on summa bada dalika hadise on kadi kañum kadalika cheikh Idris ɓe holli en wonde ko innete kon e manhaje ahlussunnati wal jamaa e alhaali no ahlussunna wal jamaa woniri noon e ɓeeɗo salafiyankoɓe amuru on wona o jadide bal firaga ahlil bida'a hiɓe lunndi en immorade e mana la ilaha illallahu ta no anndirɗen noon hiɓe lunndi en haye baabu ko innete kon baabul iman bal fanɗi neɗɗo dambaɗo e bida'a hara ko neɗɗo sunna dambi mo e bida'a si wona o dambirimo toon sabu lundagol mo mimma sabata ani nabie sallallahu alayhi wa sallam. kala non lundiɗo ko tabiti kon enelaɗo o lundi ko ari kon ka qur'ana e ka sunna e faamu salaf o sali ruttaɗe e sawaba ɓawo findinama oɗo neɗɗo haray himo hana tigi tigi on findinede bawto o salike o tawtinte yimɓe bidaɓe mo duñani ɓeɗo kadi o findinama o salike koye ɓen tigitigongo jeyete hol waɗiɗe yewta feññina wona e piiji ɗin waɗa koynete kon piiji ɗin wudu fi gayatil wudu ko pasee ɗum komin manhaji nabi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum sheikh Salih Suhaymi ɓe mari ka ɓeynata wuduhul manhaji neɗɗo sunna o wonay waɓe e manhaji makko nayi ko hamo nodirta nelaɗo nde nela konno ɓe noddi gouraysh ɓe wi ɓe ni are mi wolanan kalima wowlomo male ɗo laamoɗon araba yajam kono konno nelaɗo wino nelaɗo koynoɓe ko ɓuulu la ilaha illallah tuflihu oɗo kalima tawi himo moɓiti piiji ɗi gouraysi faami ko tertagol kala ko ɓe woni e mum e adaji fasida ɓe rewa allahu rabbi sirkanali moɓe iira ɓaawo ɓiɗɗo maɓɓe moɓe ney kala ko yamiriɓe ɓe waɗa kala ko haɗi ɓe ɓeyatta ɓewi ɓe wakkilaki woɓɓe maɓɓe yenni ɗon nelaɗo huɓi allahu kippini ayije huɗayɓe ɗe ha ñande dangal dani ɗum ɗo fof ko tindintan joddi ollundiɗo hadiyu nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aray ko ɗon noon daraɓe ko nubda tu wonno tigi tigi on komi wanno misale muɗum nde tawde aray cheikh abdallah ɓe yewti ko honto ahlu sunna wal jamaa lundi haray biyamuji heduɗɗin kayno hani andude ko honto ɗi lundi sikade toɓɓe no duwa yewtede are yewte fi ihwani tun tablihi tun takfiri tun salafiya tun chi'a tun rafida tun sufiya tun tijjaniya tun ha wonen ka weeti ka feeñi e man haju men on foto ɗen tun noon ibraham tigi tigon bayanaji ɗi tataray ɗi jilɗi janganakuji heɗotoɗi o huccita o yaaha o jiɓo andude ɗi ayi firga tinantami koye firga hombomi jeeyete haray mo jiɓi ɗum bal heɓino kaye subhaji a sufiya min ahli sunna ɗum fof joni no wooda ka leydi men ɗo ɓaye yedda ta no wooda haray koma yewte feññine koɗo piiji ɗin e yewta e laamodiren poye pasque hande ɗen ka hoore leydi ɗo walla janngo en annda kon ɗum waɗata ala hay e fuskot nenniren fusa hande kadi koynete fursa on si gaɗiɗo piiji si woodama haada wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad.